گران محترم اوریدونکو د مولانا مفتی مصطفی عامر صاحب د دوره تفسیر القرآن دا 182 نمبر 66 چې په مدرسه جواهر القرآن سلیم خان کې په 2/2008 شهر د جدید میلادو پته ساتي اشاعت توحید سنت 66 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدې مین چوک جهانگیر روډ سوابی پروپرائیټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 0301-5710-124 اغسنی یا رسول اللہ اے نبی علیہ السلام زما فریاد قبول کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتو فرمائل انما لا یستغاث به بل المستغاث هو اللہ انما لا یستغاث به یقینا زما فریادونو نشی غوخته ز فریادونو قبولولو والا نه فریادونو قبولولو والا اللہ دے فلا سوری خرم نشی چرا قبول ان کے لرا ولا من قذون او نو دی بچ کړی شی اللہ رحمتا مننا مگر مہربانی دے طرف زمانا او فائدہ تروح مقررہ چلگو اخت فائدہ ورکوم نزا بچ پیکم یا مہربانی کم نو بچ پیکم گنی بچ کولو والا بیاسو کو نشتے رہے وائدہ قیل الام زورن شورو شوی اول زورن پہ اراز پنمانلو سمرہ دلائل میں بیان کرل مخ کیا خوا دے خوا ارنگ دلائل میں سکرل بیان کرل بیام نمانی نو چکلو مویلی شدیتا چھو یاری گی داغینا چوڑان استاسو دی اور استو استاسو نا یعنی مخ کی عمل نا اور استو عمل نا ویرے گئی دا چس کوئی او سلی گئی دا دینا ویرے گئی اتقو ما بین آئیدی کوم سوڑان استاسو نا دی اور استو استاسو نا دی دا پارا چپ تاسو بانے میں ربانی اکڑیشی وما تاتیم من آیتن نو وعیزا قیلا چکر اور تداویلشی نو دی سکی اے عراض آرزو اے عراضو کی ذکر وما تاتیم من آیت من آیت ربیم ناراضی دیتے یاو نخواہ دنو خود رب دینا اللہ کانوانا مورزین مکر دید داغین ڈڑکا ان کی اے راستے نکی ویدہ قیل لہم چکلو ویلش دیتا انفقو ممارزقکم اللہ دوے ماں زورنا پہ استحزاد حق پرستو پوری چاک پرستو پوری ٹوکی کی ویدہ قیل لہم نمان السو چولتا پا حق پرستو پوری پچموزی کی چکلو ویلش دیتا انفقو ممارزقکم اللہ ولګوي تاسو داغنا چې درکړی تاسو له الله مال درکړی الله نو ویلګو کنه قال الذين كفروا وای کافرن للذين كسانو ته چې للذين په حق را کسانو کې چې ایمان راوړل دي وای کسان چې کافران دي په حق را کسانو کې چې ایمان راوړل دي انو توي مل له شاء الله وتما آیو خرو مونږه هغه چا باندې کې را ده ود الله نو خرو له به په سم الله مړه چې الله غریب کړل نو ته له سلام ورکای والله پی جند کنا الله پی جند چې الله ولا نو ورکینو تی ولا سلام ورکای دا پاک پرست پورټو کی کدی پاک باندې دل می سور کړیو کنا خواران پاران دی انو تو یم الله یشا الله آی خوراک کور کوم گا چاہتا که خو خو دا الله نو خوراک به ور کړو ان انتم الا فی ضلال مبین صلی بر اوقاف نو وصل کای نو کا نو د دې خبره شو د کافرانو نه تاسو مگر په گمراه صاحب کې چې موږ تر دې خبره وینا کوي تاسو گمراه نه چې موږ توای خرچو کوي دویم دار چې قاف ودرېګا دې زبانه خبره ختم شو الله وته وي ایران توم الا فی ضلال مبین نه تاسو مگر په گمراه کار کې نه تاسو مگر په گمراه کار کې کار گمراه کې ایران توم الا فی ضلال مبین نه تاسو مگر په گمراه صاحب کې الله وتوي ويقولون درم زجر او زورنا انکار د قیامت باندې ويقولنا وای دی متا ذل واد ان کنتم صادقین کله وای دا دړو د باو کای تاسو رښتینی ینه دا دی رو حق پرستو پوره ټوکیو لیکي او د توحید نه انکار ولیکي اصل وجه دادا چې قیامت منکر دی ويقولون متا ذل واد او وای دی کله وای دا دړو د باو ک تاسو رښتینی ما انظر الله سویتم واحدا انتظار نکی مگر دچی غیوی سوی حتم واحدا مگر دچی غیوی تا خوزوم امی خسلمون چیو بنیوی دی لرا او دیووی باس مبایستی کون کی او بل سرا نو باس بکی پا امی خسلمون او دیوالی گی آئی یخ تسیمون نکنا یا خسلمون چی دیو جگڑی کی او بل سرا پا توحید کی بلی گی آئی او دا اللہ توحید بے من لینی او دا حالت با پیراشی یا دا پا امی خسلمون چی دیو اخپلو کی مشغول آئی اللہ بی بکی لگی آئی وہی کنا چھ سوک با بازار تتلی سبک کئی سوک بس کئی او دا سی حالات پا پیراشی چھ غبوالی شی حالات بختم دنیا و بدر ہم برہم شی او دی وی مشغولا مشغولتیا په ټایم کې پیراشي فلا استیون توصیاتن نو واس پن لري د وصیت کولو چې وصیت کووره کې چې ما بس بیا دې پوخی فلا العالم ارجون ان وقل کور علی ترا واپس شي پچ کم ځایونه هغه ځای الله راونی وی فلا العالم ارجون او حالات د قیامت به قائم شي پانو فی کبی سوری فیضا من الاجداس وکی ووالی شش پیلائی کی فیضا من الاجداس مناصاب بدی من الاجداس دی قبروننا الى ربی منسلون راق پلتوی دن کی کش پکی روان بی فیضا من الاجداس ناصاب بدی دی قبروننا الى ربی ام دا پکی در آپاس دل دی یو پکی دی ختم دل دی فی کبی سوری فیضا من الاجداس مناصاب بدی آل اجدا سو کوئی دریش پیلائی دی یوش پیلائی بگوالی شی دنیا با طول ختم شی ختم بشی دویمش پیلائی بگوالی شی راپا بسی او دریمش پیلائی بگو باسی اوالی شی نو اللہ طرف تبروان شی یوش پیلائی سروار سسو شی ختم فسوائق من فی السماوات والارض دا سورت زمر کے یووی بیاوی سمنو فی خفی اخرى فیضاهم قیاموی یا نظر نو راپا بسی نو دریم دادا چوانو فی خفی سوری فیضاهم من الاجداث الى ربهم ینسلون بیا با اللہ تروان شی فیضاهم من الاجداث الى ربهم ینسلون قالون وای بدی یا ویلنا حای حای رکاوی دی منگلر افسوس من باسنا من مرکدنا چارا پاسولو منگا من مرکدنا دقفل قبرونو نام مرکد خوارامگا توی زاید خوب توی چار دو خوب را پاسولو نو دی قبر کدی تارا موسو زنی وی زکا دا قبر عذاب نشتے وی زکا چھ دے وی منگے دا آرامگان را پاسولو من مرکا دینا وی ناوی باسنا من مرکا دینا یو دا چھ دا آخرت دا عذاب دوم را دیر دے او دوم را سخت دے چھ دا قبر عذاب بدی تا آرام کارشی چھ دا قبر عذاب بوتا سخت کارشی آرام نا دا قبر عذاب پا آخرت پا بدلہ کی دیر کم نے دا آخرت مقابلہ کی دیر وڑو کے دے ندی دو وجنبا ورطد یارام ہوئی دو ام دی وجن چھوڑن بایش پیلائی والی شی نو دا عذاب والاو نو عذاب اوچت شی چھوڑن بایش پیلائی والی شی ار سروان شی نو عذابون بسی شی اوچت شی ختم بشی عذابون والا لب عذاب لری کی نو سلویخ کالا پس پا بلش پیلائی والی کی گی نو چھ سلویخ کالا پس بلش پیلائی والی شی نو سلویخ کالا خوارام ہوگا نو مار قدنا آغا مراد دے هازا ماواد الرحمن دا غده چلو ذکره مسرمه ربان باد وعباد الرحمن من باسنا من مرکدنا بس ادریگا سکتا دا جانس ادریگا هازا ماواد الرحمن دی با اووی یا ودا نظام جوڑ شی فرشتی با اووی اللہ با اووی دی با اووی ارسو با اووی چه هازا ماواد الرحمن دا دی آغا چلو ذکره مه ربان باد شا و صدق المرسلون او رشتی آوی دورا لگل شو ان كانت الا صيته واحده نبويدا مگر چغيوا فايزام جميع لدينا محضرون مناسب ودي من طرفتا محضرون حاضر كريشوي دري دري زل لفظ صيحا اغا ذکر کو دار امتیازات دي صورت نه فايزام جميع لدينا محضرون مناسب ودي من طرفتا واپس كريشي محضرون فاليومان نن لا تظلم نفسون ظلم بونه كريشي پيسيان اسبان معمولي فلا تجزون الا ما كنتم تعملون بدل وردر نگریشی تاسو لمگر آج تاسو عمل کو انا صحاب الجنة خوشحالی انا صحاب الجنة اليوم یقینا جنتیانا فی شغل فاکیون پا مشغول تیاغانو کبا خوشحال خوشحالی فی شغل فاکیون پا آغا مشغول تیاغانو کی فاکیون وی وی مزی اغسطن کی مزی بالی آشغل صده فسرین ذکر کی زاد المسیر وهو افتغاض الابکار اغا افتغاض الابکار دے با بکر اپردی دے بکر ماتول فی شغل فاکیون لوٹو نماتول هم وازواجون فی ظلال نرائی کی متکیون دی او بی بیانے دی فی ظلال فسور کیوی علال آرائی کی بتختون باننے فکرسو باننے متکیون تا کیا لگا ان کی دی ازواجهم دی بی بیانی دی ملگری دی همزولی دی همجنسا چی سدی نو هم و ازواجهم فی ظلالین پا تختونو که فی ظلالین پا سورو که وی پا آرامونو که علال آرائی که پا تختونو بانی متکیون تکیالگون کی لهم فی آفاکیتون ولم ما ادعون دیلوی پدی که میوی او دیلوی پدی که آغاچ دیگه غواری یاد دان چه سو غواری سلام سلام سلامی بس یوازی ذکر که دیو وی سلام فرشتی بوتا وی سلام دا اللہ دا طرف نوم سلام بس دا سلام ماحول کو جوڑی جنتی گنتی ماحول دق کده چه سلام سلام سلام سلام بهشت آنجا که آزاره نباشد کسی را با کسی کاره نباشد سلام سلامتیا قولا من رب رحیم او بویلشی وینا طرف در رب مهربان نا قولا من رب رحیم وینا او بویلشی وینا طرف در رب مهربان نا وامتازو لیوما ایوها المجرمون جداشینن اے مجرمانو آ مجرمان چه یاسینو من کار کو وامتازو لیوما ایوها المجرمون جداشینن یا جرم کو ان کو چه توحید نام ان کروی او شرک تک داران وی دا غیر قانون پسروان وی وامتازو لیوما ایوها المجرمون جداشینن اے جرم کو ان کو وامتاز اليوم ايها المجرمون امام ابو حنیفه رحم الله دا آیات وی او ټول شپه جړل چې پته نه لګی چې زو مجرمانو کوم او کزه وسامو طرف ته علامات الیکم یا بنی ادم ایلوز منه کړه تاسو را بنی ادم اے دا ادم اولاد عالم الله تعوذ شیطان چې بندگی باندې کوي تاسو شیطان دې شیطان چې بندگی کړی دا والله تعوذ شیطان چې تابعداری باندې کوي شیطان اطاعت ته عبادت وی ذکر دا غیر اطاعت دا اللہ خلاف دا سده عبادت تے دا بل چا اطاعت او تابداری دا اللہ دا حکم نا خلاف کول اغیط عبادت ویلی شوی دی اللہ تابد شیطان کاد صدر منلی چوارتووی چشاو دا مسلمان سینی تا گولای نیوا او دے چا کمدر دا مسلمان سینی تا کلاشن کو پونیوی اولیه نا دا عدد دا صدر عبادتو کو او دا شیطان نکنا دا غی شیطانو یا دا بشو منی یا دا بشت کترو دا سپو منی اللہ تابد شیطان دا چه بندگی مکوی تاسو دا شیطان تابداری مکوی دا شیطان یقینن دا تاسو دا پار دشمن صاف وانی عبدونی بندگیو کئی زمان لا تابدو لا الہ وانی عبدونی اللہ اللہ اطاعت او تابداری یکی آواز دا اللہ او کئی عبادتو کئی زمان حادا سرات مستقیم دادا نارنیغا ولقد اضل منكم جبلا كثيرا يقينا گمراه کړو دي شیطان تاسو نه جبلا كثيرا مخلوق ډېر تبا کړو او فلم تكونوا تاقلون تاسو کې عقل نو بده روان وي دا د شرک وجه ذکر کړه چې ولې مشرکان دي زکا شیطان د شیطان کې سبب د شرک اطاعت د شیطان چې شیطان تابعدار دي داغه پارتای کروان دي نو چې هغه تا کروان دي نو انجام یې داشو حاضی جانم اللتی دار جانم آغا چه تاوست رحلو اس کولے کی دو تو آدون چلو جدا سر کولے شو اسلاو حالی و ما بما کندم تک پرون دردو زشینن پدے باندے اسو زینن پدے باندے یادن نشید تنن بما کندم تک پرون ددی وجنا چه کفرم کاؤ انکارم کاؤ از غیر اللہم رامدد کاؤ اللہم نمانو نور سکم رامدد کول آلی و ما نختم والا فائهم نن بمنگا بندیز راولو پا جبدو دی باندے چه وی درهی مشرک و کافر اللہ را بلزت ادرهی او اتاوی چه دادا دیکلیو دی بوچه ما خونه دیکلی سکوٹ این کار بوکی سکوٹ ما خونه دیکلیوی نمانم نمی دیکلی وی نی دیکلی ویو خیم دتا ویو او خیم نمی دیکلی بس جوال بند کی جوال بند کی وی چه پا کم اندام دیسی کلی دیا شورو شی لاسونو با شورو شی آو پا مایده کلی پا مایده کلی پا مایده کلی جب پوی زوم ما دا کارونه کول من گواہی پدې باندې خبر باندې پوښي آنان دام بګویا شي علی یوم نختم ولا فاهم الذی من ذی رسوای نو ساتیم علی یوم نختم ولا فاهم آیا علی یوم نن نختم ولا فاهم باندې براول مونږه پچبو دې باندې پتو کله مون ایدیم خبر وکې مون سره لا سونه دې پاتہ شو دار جلهم او گواہی وکې خپې ما خبره کړو هو کار کړه مینو د کار وکړه لاسونو طرف ته کلام ذکر کړه او د خپل طرف ته گواہی ذکر کړه تاسو د ارجلو داولی لاسونو طرف ته کلام ذکر کړه ځکه لاسونو باندې کار کیږي نو لاسونو کار کوون کې دی مباشر دی د کار کون کی خبر چین او مدعی او یو دامی کړی دی ها مدعی هغه کر هغه ته کلام ویل کی او خپې حاضر وي او حاضر چې کوم خبرو کینو هغه ته گواہی ویل کی چې موږ و چې دا کار کو نو خپې حاضر وي ما ویل اسونه به و چې او په موږ دا کړی خپې و چې او موږ دغه ټیم کې وو او تاشدار جلوم وتاشدار جلوم او گواہی وو کی چې خپې دای ما کان یو کسبون دوج داغینا چې دای کول بما کا پاغ باندې گواہی وو کی خپې پاغ باندې چې دای کول ولو نشا لو تمسنا یرا ولو نشا یرا د دنیا تاسو چننی را باندې وسنرسی چننی کی را باندې وسنرسی بس قیامت ته خبر ده ولو نشا لو تمسنا علی عیونهم که خواش زمنګانو خاړب کوم غسترګې دای اواری بکو بالکل همواری وکو بس خیس پومنی خبر ختم لا تمسنا علی عیونهم خامخا همواری بکو اواری بکو خاړب بکو سترګې دای فاستو کو سراتا دای با مخکشی لارې تا فانا افسرو نکم ځای ولې دلو کی بیا لیدل کول شي الله دې سونو مجرمانو سترګې خاړه کی ولو نشا لو تمسنا علی عیونهم موږ دې ته الله وساتی لا تمسنا علی عیونهم خامخا خاړه بکو موږ سترګې دای فاستو کو سرات دای وړان دي شي مخامخ بشی لارې تا فانا افسرو نسبو وینې دی بیا لیدې شي نه یو خدام دا چې ظاهر سترګې ولا ختم کو آیا د باطن سترګې ولا ختم کو بیا بچ ته حق ویني بیا به ورو ده حق د لیدوړو ارسنی مور به راولو ولو نشا ولو سخناهم علی مکانتهم او کو خواش زمنګان او بدرو مونږ دل را په ځایونو باندې بس کلب په ځای به ودرو لما سخناهم خامخا مسخ بکو او بدرو په خپل خپل ځایونو باندې علی مکانتهم په ځای به نیغ گی پودرو چه روان ده پلار باندې بس مکه ته وایو چې بس وینی وا بس چې وینی وا فما استطاع مضیان واسپن لري د مخکد لو ولایر جون او نو واپس کې دیشي نو مخکد دیشي نو با رسو رات دیشي الله وی داسه سره کول شم خونه کو مولی لو نشاو لکن لیبلوکم فیما اتا کایر شو بیا یارا ولکن لیبلوکم فیما اتاکم خدا نکم زکا چې په زور ایمان می مطلوب نه ومن نو امرون نکسو فی الخلق فلا یعقلون آسوک چه زیاد کمگل عمر دادو زیاد کمگا پو عمر کی نو امر ہو عمر ور کمگ دلارا نکسو فی الخلق نو کمزور کمگا پا پیدایش کی وڑو که کمگ پیدایش کی لحسون بیا واری شی خپی بیا سشی واری شی سرگیم واری شی عرص واری شی نو نکسو فی الخلق وڑو که کمگا رنسکور کمگا پا پیدایش کی افلا یعقلون نو ایدی اقل نلری وما علمنا و شعرا یاروی دا شاعر دے شاعرانہ کلام کی والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین وما علمنا شعرام نوے دا بالکل محکم کتاب او دا بالکل سچ پیغمبر دا شعرون میرون نور دی وما علمنا شعرام نوے خودلے منگزت شعر شعر و تمنگ ندے خودلے وما ینبغی لہو او نوال مناسب دے دسر شعر مناسبم ندے ما علمنا شعرام نبی خود له موږ د شعر چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام زنه کوم کلام کړی دی لکه کله نبی علیہ السلام میری حالان ته الا اسبون دمیتی او فی سبیل الله ما لقیت دا شعر نو دا مقفا الفاظو شعر هغه او خاص وزنونه دي او دا هغه خاص په اراده باندې ویل کیږي او کله کله سړی او خبرو کې هغه د شعر په شانتی سشي او ویل شي مقفا الفاظ راشي یو شانت برابر الفاظ راشي دې ته شعر نه ویل کیږي زنو خلق مقفا الفاظو تا شعر ویلی ارو بیالی جوی منگا شعرانیو او شعر نی او مقفا الفاظی شعر دان لمقصد لری اما علمنا او شعرا وما ینبغی لا او ندی مناسب اغل را انو ایلا ذکر و قرآن مبین ندی دا مگر یاد او قرآن خکارکون که و قرآن مبین او قرآن خکارکون که دی مسئلی چا اللہ تابد الشیطان فانی و بدونی هذا صراط مستقیم لینزرا دا چوی رئی لتنزرا قوما ما انزرا باهم لینزرا من کانا حیان دا چوی رئی آسوک چوی جوان دے انما تنزرو من اتبا ذکرا لینزرا من کانا حیان فائدہ با دلور کی کانا دل با انزار سور کی فائدہ ابل خوم ویاری دا وقت فائدہ وانغستان ویا حق القول والا الكافرین او پریبوزی وینا دازا پا کافرانو باندے فنمان ان کو دا سورت یاسین اولا میاراو دلیل اقلی دی خود زورنی پا طریقه باننی اولا میاراو آینه گوری دی انا خلقنا لهم چه قینام پیدا کردی منگ دی لرا مما عملت ایدینا آغا چکڑی دی زمانگ لاسونو کمائلی کو بشانی ہی لیکن سنگ چی مناسب دی شان دا اللہ سر دی مما عملت ایدینا انعامن ساروی فهم لا مالکون ندی دی اغیر مالکان وظللنا لهم فمنها او تابی کڑی می دی دا دی لرا گورا می خیدر تابی کڑی دا نو کمی خیو لتا اوی او پوری لجک ور کی نسوم خیال لطول کور بے ریسا رکی نوی پا خدا یقینو کا یو بیزا چه کندنه چه غلطی متی وی او داغ شروع شی لرشی تی نوی بیزا داغ شوی دا بیا چالا بنده وردی او اوخ سی بو که آغا چه کندنه دا سیاه خواده خواشو او سرد متی وو راو وو سو کول خوالت لیشی اللہ وی دا ما تامی کرده فلا ینظرون الالی بل وزل اللہ علام تابی کردی می دی لرا فمن ها رکو نزن دی نا سرلی دی دا او زن دی نا خوری طول نخوری ولهم فیها منافع و مشارب او دی لی دی پا دی که فائدی او سکاک خوراک تی نکی شملی تی کتا کی فائد تی کتا کی منافع فائدی دی کوچ غوری قرط ولهم فیها منافع او دی لی دی پا دی که فائدی و مشارب او سکاک افلا اشکرو نوائی دی قدر نکی و اتخذو من دونی آلیها آئی دیر بے انصاف دی نو زما کلو تو گرا دی بے انصاف آئی تا زسو کوم او دی بے انصافی و اتخذو من دونی آلیها من دون اللہ آلیها او جڑکڑی دی دا اللہ نیلاوہ آلیہتا نور خدایان لعلہم نور زمواران نور حاجت روان نور مشکل کشاگان اغیر نیولی دی زان اللہ لعلہم انسورون دی دا پارا چیز دی امداد کریشی لا استطیعون نصران نصرام وصنری لا استطیعون نصرام طاقت نلری دی امداد دی وهم لهم جندم محضرون وهم لهم جندم محضرون یومانا وهم لهم جند محضرون او دا باباگان او زیارتونا لهم دے مشرکان لا جند یا لخکر دے محضرون حاضر کرے شے د پار د امداد په خیال دے دی حاضر کرے شے د پار د امداد په خیال دے دی وهم بیا دا مانا کن وهم او دا آلیہا دا جتروان لهم دے مشرکان لا جن دون محضرون لخ کر دے حاضر کرے شوے دے امداد خو پا خیال دا مشرکانو چھے مشرکانو خیال لے چھمگ لسکی امداد کی دے ممانا امدق قوم وهم دا زیارتنا باباگان لهم دے مشرکان لا جن دون یا لخ کر دے محضرون حاضر کرشه د پاره د عذاب د مشرکانو چه دی بوتوی چین کننا ان عبادتکم لغافلین اغیو پی گوای که مونتا پتا نیشتے نبا کل پیدا حشران ناسو کانو لهم اعدا سیکونون علیهم ودا وهم دا آلیها لهم دی مشرکانو لا جندم محضرون لخ کر دے حاضر کرے شوے دا پار دا عذاب درے امانا الٹا وهم دا مشرکان لهم دی باب آگانو لا جندن لخ کر دے محضرون حاضر کرے شوے دا پار دا خدمت حاضر کرے شوے دا پار دا خدمت او گورا دا کاکاگان لگیا دی منجوران لگیا دی او دی دا باب آگانو خدمت کئی کل قبر جارو کرے کالا قبر چونا کڑے کالا جنگل صفا کڑے کالا جنگلے دا پاسا جنڈے برابر کڑے کالا گمبت جوڑ کڑے کالا گمبت کے لاڈونا برابر کڑی او کالا یو مال کا سر تای خو دلے کالا سو کالا مچان شڑی لی چھا سن چلوال سر آشی مچان راشی دا خدمت سوک کئی وی یا من جاورا یا مشرکا شرمی گی نا چته د کم خدای خدمت کین اوس دغه خدای نه تزان له خواړی خدمت ولا تکای خپل قبر نشي صفا کوله س خپل قبر نشي صفا کوله امیر سی وی مد ذلہ العالی په چاندی چوک کې د هندستان په دهلی کې په چاندی چوک کې یو لوی بت ته دغه خپل دغه ګنگا د کاری او د رام نه ارسه ناګه غړ بت ته او دغه چې کم ده تک تور دی وی تک تور دے او کنتر راجی دا غد سر دا پاس سپین غول کئی آنی ماوی چی دا دور کمکل لی وی آغای یاس خوب دا غکڑی چاغه غول ولا ډیره د پس کی صفا کی او یا چې خدای پاک بارانو کی نو الله ولا غسر سکی وو انسی هر ما چې دا دوره کما کلی چې دی اوس دې تخپل خدای وای او دې ته بګوان وای چې دا زمونږ خدای دا زمونږ بګوان دی چې خپل سر سپری صفا کوله نو غولو نه تاب استا سوکی امداد سوکی نو دی وای و دا وګوره بیا کاو که زیارت نه چرته چا جنډه و تختوله وی دا چا تختوله دا پنځ پیری دا پنځ پیری تختوله دا نو چې او بابا د خپل جنډي حفاظت شو کوله یا مشرکا نو تعالی حاجتونه سر کی تعالی حاجتونه سر کی هم لهم جند محضرون دا مشرکان دي د پاره د خدمت د زیارتونو او د پاره د خدمت د باب خدایانو خپلو محضرون لخر حاضر کړی شوی چې لګیا دي او خدمت کوي ا مقدمی بیا چلی دا یو کړلو ته با شرمی گیم نه زمونږ بابا وشته دی وای بابا دیول نرانی وو فلا ازن کا قولم تسلی خپرینه کی تارا خبرې ددای دا پکوا سات ددای ای لګیاری شرکی او ازن کی ادارې دل خپنه کی ان انا علما سرنا ما ولنون یقینا مون پویګو پاغوان چپټی یو هغه چکار کوي حوالہ میرا الانسان زورنا سره د دلیلنا حوالہ میرا الانسان آیا نو ګوریدا انسان انا خلقنا من نطفه چې پیدا کړل موږ د دې اوساج کینا پیدا هوا خصیم مبین نا صبر دې باس کوونکې ښکارا جګړه کوونکې په والد الله کې دې وګورا لګیا دې پیدا هوا خصیم مبین نا غان دې جګړه کوونکې صاحب دا الله په والی کې دا الله په والی کې جګړه کوي ځان ته ون قتل او دا الله په وجود کې او دا الله په والی کې جګړه کوي چې سن اسوشوي او څنګه الله پیدا کړی خرقانی رحمه الله ذکر کوي ځان ته سوچو کی کنه وی سر بارت به پیش دریاي حباب ذره منکر زنوري آفتاب سر بر آرت پیش دریاي حباب وګوروي بډبډکه دریا ته خبرې کوي ذره منکر زنوري آفتاب یوی ذره ته ګورا او د نور درانا نه منکرې دو ته ګورا نو په گویات کې او موجود نه است بودرا نابود گویات بود نه است نطفه ساس که اغا الله رب العزت تاوی چی نشته ده او نش را لگی او دشته باره که وی چی دا نشته آنچه باقی مارد می گردد منی ای منی هرگز مکن چندی منی آنچه باقی مارد می گردد منی وی آچه سکم خوراک اغا پاتی شی داغی نمانی جوڑه شی نو ای منی هرگز مکن چندی منی منی یا سڑی یا منطفه یا پلی تا ساس کیا تو شکم دنو تکبر مکوا آمانی خطبہ ایسے نسل شماست ای ہما تدبیر از رب شماست آمانی خطبہ ایسے نسل شماست ای ہما تدبیر از رب شماست دا منی ستا نسل لے او دا اللہ سنگ تدبیر دے صف لرا دندان دانت آحمید شیر در پستان مادر آفرید وڑو کی لے غاخون ندی ورکڑی دا مور پسینو کی والا پای پیدا کردی آبونان شرد و اندر شیر است از خدا ای بل عجب تدبیر است آبونان شرد و اندر شیر است دوڑایم او با اگه پا دی پایو کی دی از خدا ای بل عجب تدبیر است دا اللہ رب بلزد دا سنگ خل تدبیر دی هر دو در باطن شده از هم جدا هر یکی بشناخت را و خویش را او گورا یو پایی اسکلی دی او دی میتیاز و پلار جدا روان دی او دا غبل طرف ته جدا روان دي هغه دن لارې بدل کړي آفرید از بهر او راهي خروج پیش تر فکری خروج از ولوج آفرید از بهر او راه خروج دا الله رب العزت پیدا کړ دې هر یو لا لار د وتلو پیش تر فکری خروج از ولوج وی د وتلو نمک کې دنه کې دوه فکر وا در جوانی دی دای رخسار خویش وقت پیری نیز گیر آئین پیش وی پزوانه که خپل ننگو تو گورا او بیا لگ بوداوالی کم زانت اینو نی ونو پت و ده انقلابات در کسو که این زانت اونو کتل او دا اللہ خلاف شورو که اولم یرال انسان اینو گور انسان انا خلقنا من نطفه چه پیدا کرده منگا دل رد نطفه و دا ساس کنا پیدا و خصوی ممبین و ناسا پده ده باس که اون که دا اللہ پی اوالی که و ضرب لنا مثلا و نسیه منگلے مثال نو بیانی ریکوٹی پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے ویچ ڈی سی سرا ملاوے گی نو چپڑاسی کی ضرورت ہوتی ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ بیانی منگ لمی سالونا ونسی خلقا ویر کرده خپل پیدایش خپل پیدایش ایر کو یو بدرنگ سڑو بل بدرنگ تیوی وی ازل و حوش و حشرات یو بدرنگ و بل بدرنگ تیوی و ازل و حوش و حشرات نابلو توی و ضرب لنا مثلا و نسی خلقا ازل و حوش و حشرات پیچه کل و در دگانو چد شکنه دو تواظر که ضرب لنا مثلا و نسی خلقا فیجو ابو ندیری سید سنت خیستاو تو پا مخبانی خار اپریواتا یو سڑی آوازور که یا لیتنی کنتو تو ارمان جدا خار زی ہوئی نو سے سند والا جواب اور کہ یقول الکافر یا لیتنی کنت قال من یحیی العظام من یحیی العظام وهی رمیم من یحیی العظام وهی رمیم یو دغن سورو یو احمد دغن عالمو وہ بدرنگ کنتی ہو دغن دریاب غالی تو درید یو باندې چې ته ما پورې نه واسه پیسې بدل درکما هغه وی کچته افریقا نه بو دې چتا چې ما به جوړې دریاب نه پوری باسي ویولې بدل درنکما ویولې بدل پورې نه واسم او ته ځان نه ښکارا کړې لوی عالم ناغه ورته دې بس ټیک ته پیسې بدل درکم پوری واسه نا وګي تا ولا خاطر چې وبو کې ودرې دوی درا خېجا راوخه چر اخاتون هغه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين چلے گورمینس تو سے کہنا عالم لگ پکا تھا لاڑ دیا اچھا لگ پکا تھا کہ کہنا بسم اللہ مجرحا و مرساہا غفور الرحیم وضرب لنا مثلا و نسی خلقا قال ما هی العظام بسوک با چندی کی داڑو کی داو گورا دائی اعتراضو نے دی کہنا ما هی العظام یو کافرو اگر ڈکے رہا رستہ زور ڈکے ہو یا کبر داسی برا ہے کہ داسی زور ڈکے برا شی کہنا داسی کو ڈکے والا اور کہ میں یوں ہی لزام وہی رمیم دے وہی چھ بیاو جون دی کی داڑ ڈکے بس جون دی گئی میں یوں ہی لزام سوک بن جون دی کی دیڑ ڈکو لرا وہی رمیم او دا وہی زار رضا رضا قول اور تو آیا یحیی الذی انشاها جون دی بک دی لرا غزا چھ پیدا کڑی دی لرا پاول زال وہو بکل خلق علیم او آغا اللہ دے پاری و پیدائش باندے پویا اللہ دی آغازا جاد لکم من شجر الاخضر نارا واہ چھدشنے بوٹینا اور پیدا کولے شی نداغا نشی کولے جاد لکم من شجر الاخضر نارا چھ پیدا کری تاثر را من شجری دا وہ یائم تو گوری فائدہ ہوا خصویم مبین دی صورت کی وزل لفظ دی مبین را گلے دے وزل لفظ دی چا را گلے دے مبین راغلے دے وہ مبینون دی وی پخوا بخلق مبینون بانی صورت یاسین وی تا ازان نوی یو مبین لبرال بیا بیدہ سرکو بل مبین لبرال بیا بیدہ سرکو سرکو دا دولسم آیات کے مبین راغلے دے بیا پا واللسم کے اول دولسم کے کل شینا سوینا فی امام مبین ویسو چکا ہر سکائے کوا خوالا دل ہر سلکلی دی ہر سلال اللہ رب العزت لکلی دی پیغمبرانو باندے خرسو اللی صاف وما علینا اللہ البلاغ المبین بیا سالی رشتم کی ہوئی سالی رشتم کی انی اذا اللہ فی ظلال مبین کدا انبیاء دعوت تے انمان اللہ شیباب ظلال مبین کے شیباب ظلال مبین کے بیا وصل وختم کی بیا ہوئی او نمان اللی چھدے نداد شیطان دے دشمنائی دو وجہ ندی انہو سویم کی میوئی وصل وختم کی وہ سالو اختم کی بیاوی این انتم الا فی ظلال مبین او پاک پرستو اعتراضنا دا گمراہی دا گمراہی انی اذا اللہ فی ظلال مبین این انتم الا فی ظلال مبین او دا وجدا دا شیطان دا دشمنائی نشپیتم کی بیاوی شپیتم کی انہو لکم آدو مبین دا وجدا دا شیطان دا دشمنائی چھتا شیطان پا دشمنائی پس روانے دی دشمنائی نبا پچکی گی پا قرآن مبین پونت ترکی بیاوی دے دشمنان با بچکی گی پا قرآن مبین پونت ترکی فقرآن مبین او که قرآن دی اون مانو نشیب خصیم مبین واو یایم کی بیاوی خصیم مبین الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا آغذات چه پیدا کرده تاسل را گرزول تاسل را دوون شنینا نارا نور شنیون نور پیدا کی یو خدا را چه دا آم شنیونی دی و بس بی خلق بلی نو دیکی اللہ اور پیدا کی یاد آده چه زنیونی دا سی دی چه تک کشنی دا افریقی پا زنگلو کیوئی دی یوی نم مریخ تی او دبری نم غفار دی او چه دوار یو بل سر تکراو شی نور بل شی یو مریخ او بل غفار چه آدی دا غشان تی چه تک کشنی او چه سیلی را شندی و جنوی دا افریقی پا زنگلو نی که ور دیر لگی چه ور ور لگید پا زنگل که ور لگید ناغا غا دا یوزای که دو دا وجنا اغی که ور لگی جمع نقیزین من اسرار قدرتی فهاز الصحاب بهی باون بهی نارو دا خو اللہ جمع کردن شنوالی سر ورنو فایدا انتون منو توقیدون مناسا بتاسو فلال تاسو منو داغینا بلاول کوئی اولی سلزی این دی آزاد چی پیدا کری اسما نوزمکا واسوالا علا پدیبانی این یخلقا مثلاهم دا چی پیدا کری دی غنطا بلاولی نوی وهو الخلاق العلیم آغا اللہ دی پیدا کرن کے پویا انما امروی دارا دا شیان یقینا فی صلد اللہ چی کری رادو کیو سستا این یقول لہو یقینا حکم دا اللہ چی کرو می رادو کیو سستا ویغیتا کن شاہ بس بیا غشوی فهو یکون بیا غشوی بیا بکسنی فسبحان اللذین پاکتی آغزا دی صدارانونا دی وزیرانو مشیرانونا آغزا چی پلازا کری اختیار داری و سیز ویلی ترجعون آغی اللہ تبور گردو لشی تاسو یوازی اغرا مدد کئی بلسوک مرا مدد کوئی صورت کیوئی چی یوازی اللہ خلاصل کولشی بلسوک خلاصل نشی کولی پاگی دلائل ذکر کرل اقلی و نقلی او دری زلی لفظ دسی ها انسانا پیدا دو نطفا دنیا تدیرات لل پا سیحا بیات لل پا سیحا نبیا پاس دل پا سیحا ہر یو کار دی پچغا باندی دی خلاصی گی با پدی باندی چه دا چغاو کی چه آت تخیزو من دونی آلیہ این یردین الرحمن بزر اللہ تغنیانی شفاعتم شہن ولا انقذون چه دا اللہ نیلا بلسوک لاسول والا نشتے سورت صحافات مکی سورت تے پس دو سورت انعام او مخ کے دو سورت لقمان نا شپک پانزوستم دے پا نزول کے شپک پانزوستم پس دو انعام او مخ کے دو لقمان نا مناسبت دو سورت یاسین سرا یو سورت یاسین سرا یو مناسبت چالتے چدا اللہ نے علاوہ چرا مدد کوئی نو اخلاصل نشی کولے نو سوئی اپخلا جزان دینو پخلا جزان دینو دے مواجان سورت یاسین کے صحیحات ذکر کرل چگے دل تو زجرۃ واحدہ نلسم آیات کی درہم آجا سورۃ یاسین کی لدینا محضرون جند محضرون پنزاو یایم جند محضرون حاضر کڑے شوی دی سورت صحافات کی پیوب الولانت ہوئی لانت پوئی پیوبل اوشتم نے بیا ذکر کی بلا وجہ سورت یاسین کے آخر کی بیدیہ ملکوت کل شے اختیارات داری اسیز دا اللہ دی صحافات کے لگ داغی وضاحت کی که فرشتی دی که جنات دی که انبیاء دی در طول اختیار اللہ سره دی. فرشتی که جنات کار سو اختیار اللہ سره دی. بلا وجہ سورت یاسین کی لشنی ونی اور ذکر کو ندلتا یوون دا جہنم ذکر گئی. ان شجرت الزقوم طعام الاثیم دعوی او مرکزی مسئلہ دا سورت دعوی و مرکزی مسئلہ دی صورت اجز دا غور مخلوقات یادا سی ہوا اجز الخلق کلهم دا طول مخلوقات عجزی که نوری دے که ناری دے او که خاکی دے که ده نور نه پیدایی که ده نار نه پیدایی ده ور نه او که ده خاور نه پیدایی ده طول و عاجزی انداز بیان ده صورت دا پا کم طریقه بیانه ای د سورت دا اولنا تر سلور و یایم آیات پوری پدی کی اول عاجزی د فرشتو دویم دا اتم آیاتنا عاجزی دے پیریانو عاجزی دے پیریانو عاجزی دے پیریانو بیا ایو لسمنا زورنی ایو لسم آیاتنا زورین ذکر کئی پہ انکان دا آخرت او بیا دا آخرت تفصیلی بیان دا شپگشتم آیاتنا دا مشرکانو خپلو که بایکاٹ دی لیڈرانو او دی کارکنانو بایکاٹ دی پیرانو او دی مریدانو بایکاٹ او دی دوزخ دتلو وجہ انکار دی توحیدنا پینزه درشم کی دی دوزخ دتلو وجہ بیا تفصیلی بشارت دسالو اختمنا او تفصیلی یرا فنمانلو یرا دا آخرت دا دوش پیتمنا او دا دوزخ دتلو وجه بلا دا گمراهانو تابیداری اونتر ستر کی بیا د پینزاو یا یمنا اجز دا انبیاء کرامو د خاکی مخلوق عاجزی تفصیلی یو سل تسل وختمه پوری دی یو سل یو کم پنزوسنا ایک سو انساٹنا دی سورت لنڈیز و خلاصہ چی بیا آتیر مضمونون رایا دی ایجز د فرشتو او د پیریانو بیا ذکر کئی او دا انبیاؤ ختم پا توحید امتیازات دی صورت صورت کے یو عجز دا ہر قسم مخلوق نوری ناری او خاکی د دوزخ د تلو دوا وجی بل بایکاٹ او تلاون پیو ناشنا انداز وشتم کی درد دل د حق پرس پر شرک باندھے اتا تیائم یو کم نوی کی فقال انی سقیم ذکر د ذبح اسماعیل علیہ السلام واقعہ د الیاس علیہ السلام د یونس علیہ السلام واقعہ پدا سے انداز بل صورت کی نشتے وعدد اللہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فالصافات صفان فالزاجرات زاجران گوادی سب تڑون کے بارشتے پا سب تڑلو باندے او رٹون کے بارشتے پا رٹلو باندے او لستن کے دیاد دالا فالتالیات ذکران انا الہاکم لواحد والصافات صفان گوادی دا قسم دا اللہ دے پا فرشتو باندے چی قسم دے پا سب ترون کو فرشتو چی فرشتے سب ترینو پائی قسم نو قسم خدا اللہ نے علاوہ پا بل چاکول دا حسینوی چی بل چاوانے قسموشی نو قانون خود مخلوق دا پارا دا خالق دا پارا قانون نیشتے لا يسألو عما يفعل اللہ نسوک تا پوسکی بل ادا سید قسم قسمونو حجر کی مویلو زن قسم آغا دا دعائی لامرو کا زن قسم دا خیروی سکل تو بنی تیا زن قسم عددی چی قسم پہ چا خورم نو مالک د نفع او د نقصان ګړم او ام که دینه می خلاف وکو نو هغه میرانی ولې شي امیرانی ولې شي دا قسم دا الله نه علاوه په بل چا جایز نه دی دا یو قسم او دریم قسم د دلیل او د گواه کولو وی سلورم د دلیل او د گواه کولو یعنی چې په چا قسم کوم نو هغه په یو خبره گواه کوم او هغه د یو خبرې لپاره دلیل کوم دا قسم دا الله نه علاوه په بل چا خوړې شي لکه فارسیبان وی قسم بلک مایگونی تو که زلف شبگونی تو که تو محبوب دل ربایی قسم بلک مایگونی تو پشرابی شندو میده قسم و زلف شبگونی تو تور زلف باندی که تو محبوب دل ربایی ندا قسم چه ده دا د گواه کول دی دی چې په چا گواه کوي فکر کوي نو د دې دواړو به یو بل سره مناسبت دی دواړو به یو بل سره صحیح مناسبت لکه زه پرس کته یو الګ ته وګوري وته یارا ستا ګیرا او سر باندې مې د قسم چې ته د ډیر شو کالوي دې قسم څه مطلب چه ستا دا گیره و سر پده گوا دی چه تا دا دیر شکالوی نوست پا دا دیر شکالو او دا دی گیره و دا سر یو برسرسی مناسبت دی با یو برسر مناسبتی هوا رانشی داسه او دیر یخ هوایی یخ هوایی توای پا دی عوامی دی قسمی چه پا دی طرف بارانو شو دې څه مطلب دې قسم چې دا هوا غوا ده چې په دې طرف باندې باران شوی دی نو سپر دې هوا او د هغه ته دې باران به یو بر سره سي مناسبت چې دا هوا به یخی زکه به دا باران نالوي که هوا ګرمي او ته په دې طرف سو شو باران خلق به دروځن نه وي دې به یو بر سره سپکاری مناسبت لکه سپر دلتا ما مخ کی سورته یاسین کې وي والقرآن الحکیم او قرآن حکمت والا گواہ دے قسم میری پا قرآن حکمتی باندے انکا لمن المرسلین نوز دا نبی علیہ السلام دا پیغمبرائی او دا قرآن با یو برسرسی مناسبه پانشو بی اوز دلتا وصوافات صوفان فزاجرات زجران وصوافات صوفان فزاجرات زجران فتالیات ذکران ندی به یو بر سره سی مناسبت مناسبت پی کمی خبر سره ان الهکم لواحد ندی خبر سره به مناسبتی وصفات صفان فزاجرات زجران یوم اناکم اجز د فرشتو به ثابت شی عاجزی د فرشتو وصفات صفان فزاجرات زاجران صف تڑون کی پرشتے چا صف جوڑائی دا اللہ عبادت لا دا اللہ دا تابدارائی دا پارا صف جوڑائی فزاجرات زاجران او شڑون کی دی شیطانان لا دا قرآن دلا رونا شیطانان شڑی فزاجرات زاجران شڑون کی دی شیطانان لرا شڑلو باندی فتالیات ذکرہ اولستن کی ذکر اولستن کی دا اللہ دے یاد قرآن لولی فتالیات ذکرہ اولستن کی دی ذکران یاد دا اللہ لرا نو دا دریوار سجنا پدے گوا دی چھ انا الہکم لواحد اول گورا چھ دا فرشتے صف تڑی چھ دا دمرا آجزانے فکر گوئی چھ دا فرشتے سرد دینا چھ دیر مقرب مخلوق دیر مقرب مخلوق او تاسو په فلسفیانه جبوای چې جوهر مجرد جوهری مجرد مجرد عن الماده دا چی دی فزاجرات زجران او دا اللہ دا تابدارای دا پار اولاری چی دا اللہ دا کتاب سو کئی کئی او دا اللہ کتاب لولی خو معلومی گی دا چی بلد عبادت لائق نشتره ان الہکم لواحد یقیناً حاجت رواستا سده یکیو دویم مانا صفنا والصافات صفن فالزاجرات زجرن فالتالیات ذکرا والصافات صفن صف تڑنی کی مسلمانان چا دا اللہ عبادت تا سو تڑی صف اتڑی ادری کے عبادت دا اللہ تا فالزاجرات زجرن او پدی صفنو کی دا سی سوئی چی بای شیطانان شڑ لکی گی اعوذ باللہ اللہ اکبر دا وی او پدی بانی شیطانان شڑی فتالیات ذکرا او پدی صفنو کی آغا دا نفسونا دا اللہ یاد لولی کنا دا پدی گواہی کی چی انا الہکم لواحد چی دا طول دا اللہ نیری گی دا دا اللہ دی اوالی سکی گواہی کی یا صفنو دا مجاہدینو وصفات صفان چې مجاهدین سبستا پسنګرو کې ولاړ دي وصفات صفان فزاجرات زجران شړون کړي کافرانو لرا او د الله د دین د الله د دین د خلاف نه او د شرک نه باندي فتالیات ذکرا او د الله کتاب وتلولي د الله قران وتلولي یا عالمان ته مراد دي چې عالمان د دین بیان تا سب پساف فزاجرات زجران او گناہگار اغب اندائی دو گناہنونا فتالیات ذکرا انا الہکم لواحد دا طول پا دی خبر گواہی کی انا الہکم لواحد چیقیناً آجت رواستا سو دے یکیو رب السماوات والارض وما بینہما رب دا سمار نو دزمکی وما بینہما او سچو میزدی کری ورب المشارق او رب دا مشرقونو وما بينهما رب المشارق او رب النورخاتو رب السماوات والارض وما بينهما رب المشارق دلتوي رب المشارق مزمل کیوي رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا سورة الرحمن کیوي رب المشرقين ورب المغربين لا رب المشرقين ورب المغربين دل دا مشارق جمع وی او مزامل کی یو یو وی او سورت رحمان کی دو دو وی اصل دادا جنور خاطر طرف یو دے نور همیشه دے یو طرف نسکی گی راخی جی زک او پریوزیم پا یو طرف چه تا جنوب و شمال بانی پریوز دے پا یو طرف پریوزی نو طرف یو نو نور خاطر طرف مشرق او مغرب دوار یو زکه مزمل کی سووی یو یو بل اوڑی او جوی تا او گورا گرمای او یخنای تا نو پا گرمای کنور بلکل پا تندی بانده راخیجی دا دیده نه داس راخیجی پا تندی بانده روانده نیخ او چی پو جمی کی او گوری کراچای که راخیجی سڑوی که داس راوخا تا پا داس لر پا در در در روانده طرف یو ده کل گرانسه شو لری شو نو دا دیده وجنا یو دا گرمای مشرق او بل یخنائی نو دی وجن سورت رحمان کیوی رب المشرقین و رب المغربین دلتا جمع ویلا رب المشارقی دا سورت معارج کو سر مغاربم یادی مشارق والمغارب نور خاتم دیر دی او دغم دیر دی زائنو دا پریواتوم دیر دی زکا چه دانور چه دیر ازو کی پا دی دار آخی جی او وړ کې په هغه ځای کې خېږي نه دا په یو ورځ کې جدا جدا هر ورځ لګ لګا خوا کیږي هر ورځ جدا جدا ځای نه راخېږي او هر ورځ په جدا جدا ځای غورځيږي خو فرق پکې لګي موږ ته دوره پته نه لګي یعنی هر ورځ درا خطو ځای سره جدا دی نزه کې جمع ویلا رب المشارق انا زينا السماء الدنيا یقینا خسته کړه مې اسمان نيز دي اسمان د دنیا نه ګوري اسمان نيز دي بزینت الکواکب پا خیستا والی دستورو باندی دستورو خیستا کردی و حفظا من کل شیطان مارد او ساتن باندی او حفاظت میکردی حفاظت دادو من کل شیطان مارد دا دار یو شیطان سرکشنا اغنه مولا حفاظت کړی دی. ستور دو فائدې قران ذکر کړی، یو خستواله او بل شیطانانو وشتل، یو خستواله او بل شیطانانو وشتل، من کل شیطان مارد چې شیطان پیولی. بل فائدہ آزنی ذکر کئی چاہد میوو کی ام سفائدہ شتا دے، میوو کی درنگ اچولو آغی کی ام دستور و خاصیت شتا دے. دین علاوہ نور فائدے چسوک لٹائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوی ناروا کی شامی دا قول نکر کر دے چبل فائدہ پکی نشتا دے، چسوک لگیا دے وی زمان ستور و گورا او زمان ستور پا کم طرف تے اخبارونو کی لکی او برج داده او برج داده او برج داده او دا لگیه دا ناروادی نجومیان نجومی جان محمد سرخدی او دا نگه امیوب صابری او جوهرالی باغی دا طول باغیان دی او دا اللہ دا دین نخلاف تی سوک جوهرالی باغی دی او سوک نجومی کامل جان محمد سرخدی دی او سوک چکم دنو امیوب صابری دی او نجومی اور مشکلات کا حل علم نجوم کے ساتھ بالکل دروغوی ناروا دی بلا فائدہ پر کلر طول ناروا دی. واحد زم ان کل شیطان مارد او ساتنا شاملی کلی دی چاویلی دی چی دریس علیہ السلام و سلام لا اللہ دی علم نجوم سیلم ورکڑو وی که ورکڑی گی او روایت سیشی نو آقا در طرف دی چانو دا اللہ نو پدی بانی منگا غیر نبی کی از کولی نشو. وحفظم ان کل شیطان مارد لا يسمعونا الى الملأ الاعلى وغنق دي دوئي لا يسمعونا الى الملأ الاغلى الى الملأ الاعلى امجلس وچتا ناوري دي الى الملأ الاعلى اغد